Реалните неща в любовта. Утринно слово, държано от учителя на 11 октомври 1936 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев. Времето тихо, топло и малко облачно. Добрата молитва. Ще ви прочита трета глава от Евангелието на Йоан. Песента в начало без Словото. В света има едно очакване. Всички очакват да се подобрят условията, не общите условия. Всеки очаква да се подобрят неговите условия по един чудесен начин, какъвто и той не знае как. Но очаква това. Той очакване, което човек не знае, някой го наричат бъдеще, а някой го наричат празни работи, суеверен човек. Или човек може да си въобразява, да си фантазира, че той ще свърши училището, ще стане виден държавник, писател, ще се прочуе. Не един, не двама, трима. Всички си мислят. Дали той ще стане или не, то е въпрос на бъдещето. Може да и може не. Повикали Паганини да даде концерт. Казват. Може ли да ни дадеш един концерт? Мога. Отива той с цигулката си с 4 струни. Дава един отличен концерт. Онези видните музиканти казали: на 3 струни можеш ли да ни дадеш? Явява се той, пак хубав концерт държи. Казват: на 2 струни може ли? Може. И най-после искали на 1 струна да даде концерт. Казал: може. И не се явил. Ти на 4 струни, докато си, животът ти върви. На 3 върви и на 2 върви, но дойде ли до 1, вече животът спира и няма никакво движение. И това е знание на нещата. Там друго яче. Ако дойдеш до центъра на нещата, там друго яче е. Ако дойдеш до центъра, животът е друго. Някои искат да знаят какъв е животът в Божествения свят. И той е в центъра там. Божественото може да го опиташ на земята в себе си. В двете. Той, което вие гледате, там се проявява живота. Вие искате двойката да изчезне, искате един концерт на 1 струна. Що може само едно? Мъжът заминава, жената заминава, детето, братът, сестрата, всички ще изчезнат. Никъде не можеш да ги намериш. То е, битието се връща само в себе си вътре. Ти седиш на земята и правиш различие между Стоян, Драган, че ти страдаш, че искаш и искаш друг да ти служи на тебе. Че ти имаш 2 крака. Тия крака защо са? Да ви служат, нали така? Ама, казват, с един крак не може ли да се ходи? Е, може. Ти ходил ли си с един крак? Искаш сега, казваш. С една ръка може. С една ръка и с един крак човек нищо не може да свърши. Сега ще извадите аналогията – вътрешното сравнение. Всички въобще най-напредналите хора дойдат и се спънат. Има нещо, което спъва човек. Сега няма да разправям за онова, което спъва. Което спъва, спъва, а което потиква, и то потиква. Една държава може да се спъва, да се въоръжава. Защо? Другите да имат интерес да не се въоръжават. А някой път една държава се потиква да се въоръжи, за да може да се брани. От кого? Било е време, когато са се бранили от вълците, от мечките. В миналото учените хора разправят, когато е имало борба между човека и животните. А сега, слава Богу, такива животни няма. И човека, като няма с какво да се бори, бори се със себе си, със своите близки, с братята си. Значи, онова, което спъва човека, има две проявления. Едно спъване отвътре и едно спъване отвънка. Имаш някой неприятел отвънка, но след като нямаш никакви неприятели отвънка, радваш се. И недоволството, онова препятствие, влиза вътре в теб и ти си недоволен. Защо? Недоволен си, сърдиш се, търсиш вината у някого и като не можеш да намериш отвънка някого с когото да се караш, ти в кожата си не можеш да се събереш. Той се явява като една меланхолия, едно обезсмисляне на живота. Криво ти е, мъчно ти е, казваш. Животът няма смисъл. Сега има някой, казва. Да умра, че да се отърва. Действително, може като умре да се отърве. Но къде ще иде като умре? Казват така, защото не знаят какво нещо е смъртта. По-красиво нещо от смъртта на земята няма и по-страшно от нея няма. Смъртта, ако я обичаш, тя е красива, но ако не я обичаш, по-страшно от нея няма. Няма нещо, което да мъчи човека повече от смъртта, ако не я обичаш. Как ще разберете едно нещо едновременно, че по-красиво от смъртта няма и по-грозно от нея няма? Красива е, когато я разбираш, а грозна и страшна е, ако не я обичаш и не я разбираш. Сега вие казвате, че еди кой си човек е лош. Ама че те са родени и двамата от един баща. Откъде се пръкна това зло, което дойде в него? Че може ти, който се мъчиш, тази мъчнотия проистича от теб, от факта, че ти искаш да създадеш нещо в света и не знаеш как да го създадеш. И оттам проистичат всичките мъчнотии. Тебе ти дойде в главата една идея да се облечеш в един баронски костюм, в костюма на някой граф. Пък пари нямаш. И сърдиш се, че нямаш пари. Искаш да намериш такъв дрехар, който да ти ушие едни такива дрехи на барон или на граф или на княз. Хубаво. Ако ти направиш тия дрехи, какво ще спечелиш? И какво могат да ти предадат тия дрехи? Но питам. Ти с дрехите си къде ще идеш? В обществото между хората и хората ще си създадат едно понятие за тебе, че твоя живот се е подобрил. Облякал се той и вече не ходи скъсан. Тръгна му работата. Облечен е този човек. Казва, не е така скъсан, както едно време. Не зная как си оправи работите. Назаем пари е взел от някъде. Значи, преди него е имало друг, на когото работите са били управени. Защото ако той живееше между хората, на които работите не са управени, че не може да вземе от никъде пари назаем. Някой път вие закъсвате с вашите идеи. Да кажем, сте художник някъде. Как ще прогресирате, ако отивате да се занимавате с чужди работи? човек най-първо трябва да се занимава с себе си. Та когато се усъвършенства, не е, че да не се занимаваш с никого. Можеш да се занимаваш с някого, но когато се подигнеш и станеш над него. Когато разбираш повече от хората. А когато разбираш по-малко от тях, мълчи като някоя риба. Защо трябва да мълчиш? Понеже ако не мълчиш, ще си създадеш цяло нещастие над себе си. Пък ако не можеш да носиш нещастията, там ще има друго едно зло. Сега у вас седи един идеал. Вие искате да угодите на Бога или да изпълните Неговата воля. Най-първо има два порядъка в света, които върват еднакво, паралелно вървят. Божественият порядък, божествените идеи и друг един порядък на всички други същества, които са излезли от Бога, от най-възвишените до най-нишите същества. И този порядък, и той върви. И в дадения случай вие трябва да различавате между божествения порядък и човешкия. После има порядък на ангелите, порядък на нишите същества. Тия духовете, които обсебват хората някой път. И сега говорят, някой обсебил някого. При мен идват да го освободя от тия духове. Закон има за такива духове. И казва Христос на едно място. Когато лошият дух излезе от човека, ходи из безводните и пусти места и като не намери покой в себе си, казва да се върна там, отдето излязах, че като намери жилището изчистено, приготвено, той отива и взема още 7 духове като себе си. И последното му състояние било 7 пъти по-лошо от първото. Питам. Ако вие имате един красив човек и един грозен, единия красив като ангел, думите му са сладки и хубави, и походката му, всичките му движения пластични, а другия – една грозотия. Смрад излиза от него. Но той не чувства това. И тия двамата хора живеят, и двамата, да кажем, имат нужда, отиват при един банкерин. И като влезе онзи грозният, веднага онзи ще каже – нямам пари. Изпъти го. На грозният нищо не дават. Отива красивият, още и като го види той, трепне сърцето му, отвори си касата. Е, защо не дава на първия? Защото е грозен. И защо му дава на този втория? Защото е красив. Ти казваш, защо Господ постъпи така? Да ви кажа защо. Господ казва тъй. Ти, който ходиш по своите си пътища и изпълняваш своите си щения, на тебе нищо не давам. Върви си. А пък онзи, който изпълнява волята му, красивият човек е човек, който изпълнява волята Божия. Ама ти си лош човек. Но ти вижда себе си, ти криво разсъждаваш. Всичките хора красиви, те са добри. А всичките, които са грозни, са лоши. Ама ще кажеш, и грозни хора има добри. Не, не. С какво ще се препоръча една жаба? С какво ще се препоръча тя? Ще каже, глава на жабите съм. Ако е за жабешка глава, ще кажа, нищо не става с жабешка глава. Някой се перчи и казва, зная. Какво знаеш ти? Та ти не си бил, когато светът се е създавал, когато ангелите са пели. Ти пял ли си? Беше ли там тогава? Не. че какво знаеш? Ти си една жаба, която кряка в мътната вода, в локвите и делиш конците на хората на половина. Кой имал повече пари и кой по-малко? Кое магаре е натоварено повече и кое по-малко? Всичките тия работи. Сега пренесете вътре в себе си. Не е за обществото. Разглеждайте доколкото вашия ум е прозорлив. И има едно разбиране хубаво. Че ти обичаш някого, кажи ми, защо го обичаш? Обичам го, има защо. Щом го обичаш, тогава не се колебай дали да го обичаш или да не го обичаш. Щом е божественото в него, ти не можеш да не го обичаш. А щом е човешкото, там ще се родят противоречия. Човешкото ние разбираме онова, което е в разрез с волята Божия. Та сега, ако искате вие седите и очаквате нещата да дойдат сами по себе си. Той казва, човек трябва да се вдъхнови. Право е. Духът трябва да дойде и да вдъхнови човек. И ако дойде духът във вас, той трябва да намери материал, с който да работи. Че като дойде духът във вас, трябва да намери един отличен ученик, който като му кажеш нещо, да разбира. Че ако аз ви казвам така, твоето щастие седи в цифрата 21. На едно го казват тъй. В 21 седи твоето щастие. На други го казвам. Твоето щастие седи в 12. Че как? Те са все същите цифри. В един случай двойката е отпред, пред единицата, а в другия случай двете е зад единицата. Какво ще разберете в 12 и в 21? Ама защо да не е в 22? Тя е една много проста работа. В 21 седи твоето щастие. Обяснявам по един начин. Ти си женен. Жена ти е богата. Твоето щастие седи в жената. Тя пари има няколко милиона в банката. Ти единица си там. В двете, в 20-те, в жена ти седи щастието. Следователно, ти ще се съюзиш, ще обичаш да се отвори сърцето ти, за да ти тръгнат напред работите. Сега питаме тук един мъж, какво седи неговото щастие? Неговото щастие е в неговата жена. В жената. Дойде една жена и тя пита. Къде е? 12. В мъжът е. Той е богат, обичай го. Ще ти се отвори сърцето и ще ти тръгне работите напред. Ти седиш и казваш, какво означава 12? Мъжът е богат. Какво означава 21? В дадения случай, жената е богата. Оставете въпроса, защо е така. Тази жена е богата. Сега, защо жената е богата? Едно време тя беше мъж и живя много добре и за това Господ този мъж направи жена. И тя си носи богатството. И мъжът си носи като жена своето богатство със себе си. И тази жена като живее пак добре, едно време тя живя дълго добре и Господ я направи пак мъж. Затова богатството е с нея. Тя е все същата, която ходи от едната страна и от другата страна. Ти седиш и си бъхтиш главата. У жената чувствата трябва да бъдат добри. Ако живее добре, мъж ще стане. Пък ако не живее добре, крава ще стане. Една жена, която не може да живее добре с мъжа си, не го разбира, търси да се освободи, тя е вече крава. Е, разберете, крава какво значи? Че цяло едно съдържание има в кравата. Ще кажете крава, да я доят хората. Че те ще доят тази крава. И след като я доят, може би едно поколение ще я доят и тя ще се превърне в първата си форма. Кравата изучава закона на милосърдието да даде нещо. Какво са кравите? Кравите изучават Божието милосърдие. Единствените същества, които не крадат, казват: вземете колкото искате. И ме пуснете после пак да си паса тревица. Тя ходи и мисли вече пак да я изстоят. Тази крава по един вътрешен начин прогресира. Тя седи и преживя. Какво значи преживянето? Като си преживя, тя казва: то е то да дадеш. И тя си преживя. Вътрешно си говори тя: много добре е направен живота, сега го разбрах, казва. Трябва да ме доят. Защо те доят? Тя казва: добър е Господ, нека ядат това мляко. Та казвам сега. Има много обезсърдечни. Някой път срещна хора обезсърдечни и казвам: идете да ви издоят някъде, нищо повече. Ама който те дои, да не е някой глупак, ами умен, който знае добре да дои, нека те издои. Доенето не е лошо нещо, но умен човек да те дои. Сега тия са възгледите. Вие се спирате върху нещо и казвате: ние добре живеем, ние се молим хубаво. Кому се молиш? На Бога? Е, щом се молиш на Бога, какво търсиш при хората? Ти за Бога мислиш и се молиш, а при хората живееш. Това е противоречие. Щом живееш между хората, ти имаш вече едно отношение с тях. Трябва да направиш да излезнеш. Защото нещастието е там, в хората. Казваш: не ме разбират. Много добре. То е факт. Ти търсиш един начин, по който да се освободиш от своето нещастие. Аз искам да служа на Бога, казваш. Е, хубаво. По-хубаво от това нещо няма. Да служиш. И тогава, ето тебе човешките работи те съблазняват. Аз съм ви дал един пример. Не зная колко пъти съм ви го превеждал, но ще ви го преведа и втори и трети път. Сега ще ви направя неговото изяснение. Зонзи светия, който седял на планината, че се е просветил неговия ум, разбрал живота. Той имал един брат, обущар, в света живее. Че му се дощяло да се върне и да го посети и да го просвети в той, което е научил, и да го преведе при Бога. За да покаже своята чистота, той си взел от чистия сняг на планината, направил една топка и я турил в своята дреха. И слезнал при брат си да му покаже, че като седи в ръката му снега, не се топи. То е изкуство да не се топи снега. Брат му, обущар, казва: благословил те Господ, и продължава да си работи. Ние сме обикновени хора, какво може да излезе от нас? Тук идат хора да им правиш обуща на краката. Грешни хора сме ние. Един ден той отишъл в неговата работилница, пък братът бил виден обощар прочут. И дошла царската дъщеря, много красива. Дошла да й вземе мярка за обуща. Брат му, светията, държал топката в ръцете си и по едно време снегът почнал да се топи. Братко, снегът ти се топи. Да ви преведа сега. Ти казваш, стопих се, топя се. Аз често слушам, топя се. Е, защо се топи? Царската дъщеря, кръка ти е там. Е, ще кажеш, изкушение е това. Не, не, някъде дълбоко той изкушение седи. Изкушението навсякъде може да се яви. Аз да ви преведа сега. Да оставим сега причината. Необяснена работа е то. Вие трябва да мислите. Вие, ако гледате у някой брат, у вас ще се явище слабие. Чул един пример. Той ще преведе пример. Но работата остава необяснена. Но аз го превеждам, как и сега. Моето сърце при царската дъщеря, дали може да остане снегът ми неразтопен? И ако се стопи, ще каже, не е лошо тя да има огън, да се стопи моя сняг. Защото щом се топи моя сняг при царската дъщеря, аз не съм разбрал живота. Трябва да тръгна подири. Аз трябва да имам един огън. Тя има един огън, който топи снега. Защото този планинския сняг, ако не се топи, каква полза ще принесе? Казва, човек трябва да бъде чист. Нямам нищо против чистотата. Но ти, чистия човек, по кой начин ще помогнеш на твоите братя на земята? Ти пред тях си чист като ангел, но си студен, че те могат да замръзнат. Не може да живее човек. Питам, какво може да го ползва студената ти чистота? Тази чистота в какво трябва да се превърне? Чистотата трябва да се превърне в святост. Ама святостта и тя още не е довършена. Светостта трябва да се превърне в светлина, а светлината трябва да турим в движение. От небето да слезе на земята, да освети хората, да влезне в техните очи, да освети сърцата им. Тази чистата вода, като се превърне в сняг, трябва да иде в нечистите жилища и в хората да влезе, за да ги види отвътре. Отвътре трябва да ги изучава тя. Сега, щом се преведе нещо за една жена, аз защо не искам някой път да говоря? Защото, щом говоря за едно семейство, за една жена, мома, ще се натъкнеш на ред мъчноти. Тя е жената. Че е жена? Жената е животът. Тя твори. Тя е едно нещастие, но и едно благо. Живота е жената. Тя е едно велико благо, но и едно велико нещастие. В живота, ако дойдеш ти и искаш само с този живот да благуваш в живота, ти вече си човек на крив път. Една крива идея имаш. Ти в живота не можеш да благуваш. Животът е само училище, дето трябва да добиеш знание. Като добиеш то и знание, тогава от живота можеш да извадиш всичките блага, които са скрити в този живот. Ако нямаш знание, животът ще бъде едно нещастие за теб. А ако имаш знание, Животът е едно велико благо. И второто положение. То след тебе ще се яви, когато придобиеш свободата. Ти търсиш свободата в света, но тази свобода, това са вече други отношения. Ти търсиш истината, а тази истина тебе може да те направи вътрешно свободен. Да имаш тази свобода? Хората сега воюват за свобода. Но тази свобода, то е един въпрос. Ти ще се натъкнеш на други мъчноти. Хубава е идеята, тя е добра, но пътят, по който хората сега търсят своята свобода, не е онзи идеалният път, по който можете вие да станете свободни. Ако човек се кара и се бие и се избиват хората, до някъде е хубаво, е, защо не? Боят е както разбирате. Може някой да те бие, не ли и писанието казва, че Бог онези, които обича, и ги наказва. Е, щом имаш големи несходи в живота, Бог те обича. Понеже той в своята безпределна мъдрост вижда много неща, които ти ги нямаш и си се заблудил. И тогава тури той начини и методи да те чисти. Има начини, които трябва да тури, за да се очистиш. Е, как ще разбереш живота? И чудното е, някои хора, като дойдат при тебе, ти имаш желание да им помогнеш, а някой като дойде, не искаш да му помогнеш. Не само ти. Някой е светия, казвате. Светия да бъде човек. Някой път и светията прави големи усилия. Някой път и добрия човек прави големи усилия да направи добро някому. И там същият закон действа. Че ако не беше Бог, който да контролира ангелите, които са чисти и святи, те биха очистили човечеството и нищо нямаше да остане от тях. Ама Бог ги спира. Казвам. Вие някой път мислите, че добрият човек не бие. Не. Добрият човек бие. И като ви бие добрият човек, ще видите какво нещо е бой. Пък аз съм гледал майка, която като обича и бие. Сега някои майки глупави. Бият само по задницата, тъй го понашамари малко. А някоя вземе, че го бие по ръцете, по краката, дърпа го по окото, то онова дете кряска, реве, казват. Не е хубаво да бие човек. Бой. До второ разпореждане бой ще има. Тъй седи въпрос. Вие мислите, че ще дойде един ден, ще излезете. Но сега бой до второ разпореждане. Там ще видиш и като плачеш и като кажеш последната си дума, Господ ще каже, стига вече. Че представи си, ти си един певец. Пееш една ария, някоя соната или някое класическо парче. Да кажем, някои ноти има фини вътре до 3,5 гами. Какво има? Певецът пее, има ноти на най-високото място. Той докато не дойде до най-високата нота там и ако не може да я вземе чисто, той не може да слезе. Ще вземете правилно нотите. И тогава ще вземете другата линия надолу. Що са страданията? Високите тонове са те. И ще дойдат някои, искат да станат светии. Светия, за да станеш, трябва да можеш по 4-5 гами да вземаш. То е светия. Високите тонове и високите ноти да може да взема. че той във високите тонове, там е силата на човека. Ама добродетелта, то е високо нещо. Доброто. Но реализираното добро е най-възвишения, най-високия тон, който си определил, който е дошъл. Та всички могат да го вземат, ако искат. Много братя и сестри има, които казват: кажи ни нещо. Ама ние не искаме да живеем така. Пак аз виждам сега, тази сестра иска да живее. Тя като ме гледа, иска да ме целуне. Това е всичкото. И зато и обикаля. Или ръката ми иска да целуне, или мене някъде да целуне. Казвам: слушай, аз съм огън. Ти можеш да ме целунеш, но ще си изгориш устата и няма да можеш да целунеш ближните си. Не ме целувай. Малко по-далече стой. Казва: с нас не постъпи както трябва. Де е вината? Че може да ви изгоря? Може да ви изгоря и сърцето. Не стават тия работи. Кръкът изгорял, ръката. Аз не искам да горя. Някой път и сърцето може да изгори. Пак аз не искам да гори някое сърце. А имам желание да стопля хората. Но ако мислите, че аз съм от милостивите, няма да остане никой, който да не се стопи. Искам всички хора да се превърнат на една чиста и хубава бистра вода, без никакви утайки. То е божественото. Не е мой идеал. То е великият идеал на Бога. Да станем чисти. И то твоята бяла дреха ще остане чиста. Белината какво означава? На какво е символ тя? То е закон на самоотричане. Вие искате с бели дрехи да ходите. Божественото е закон на самоотричане. Значи ще се отречеш. Трябва да имаш идеал. Ти искаш да станеш бял. Трябва да се отречеш от всичко. Да се отречеш, това е белият свят. Белият свят в природата, тя всичко дава. А що е черният свят? Той всичко взема в себе си. А божественото всичко дава. Ти обичаш да носиш бял. Някой път аз не обичам да нося бял. Чувствам го, че тази бялата дреха не е на място. Този белият свят няма с какво да работи. Казва: трябва ми на мене червения цвят. Светът, с който се започва един нов живот. След той казва: трябва ми един портокален цвят. Един цвят, който да оформи нещата. Трябва ми и зеления цвят. То е силата в мене, която трябва да расте и да се развива. И тъй нататък вървят цветовете. И зато и дрехите някой път стават шарени. Всяка дреха е на място. Ти трябва да знаеш защо носиш такава и такава дреха. Идея трябва да имаш. Като тури аз една бяла дреха, аз имам пред себе си чистотата, безкористието, всичко каквото имам да го раздам между хората. И с тази бялата дреха, след като ходя десетина години, дрехата ми ще се отцапа. Тогава, за да премахна скръпта от моята дреха, ще я направя червена и от бяла ще стане червена. Тя казва: от бяла станах червена. Това е една придобивка. Бялото трябва да го превърнеш на червено. А червеното? Щом го превърнеш в червено, ще дойдеш в едно противоречие, ще почнеш борбата. Червеният цвят има две страни – вътрешна и външна страна. Та казвам сега. Една друга философия – в околната наука има една философия, то са много дълбоки въпроси за цветовете. Той е дълбокият въпрос. Той е азбуката, с която човек трябва да чете. И музиката е една азбука. И ще забележите, например, в седемте тона, ако пееш, някой човек не може да вземе правилно фато. Той куца в материалните работи. Някой не може да вземе правилно мито. Куца в умствените работи. Някой не може да вземе правилно сито. Куца в духовните работи. Някой не може да вземе правилно ре. Куца в болевите работи. Неговата воля, който не може да вземе правилно ре, винаги в неговата воля има нещо. Та аз като слушам някого, виждам го. Виждам той къде куца. Не го критикувам, но виждам, дото не взема правилно. В сухото си чувам, казвам, куца нещо, има нещо в себе си, причината е там. И ще му кажа, тук не е тъй. Той никога няма да може да вземе този тон правилно, докато не изправи онова състояние в душата си, което съответства на този тон. Сега тия работи трябва да ги проверите. Вие ги слушате теоретически. Трябва да вярвате. И имате право и да не вярвате. Само като направите опит, ще намерите, че нещата не са такива. А сега трябва да вярвате и като вярвате, вие ме слушате и казвате: а, учителят говори, но той не знае тия работи. Е, слушай, аз бих казал един ваш израз. Аз бих желал вие да знаете нещата толкова, колкото аз ги зная. Там е спасението. Вие трябва да знаете тия работи. Вие имате за мен едно такова понятие, което баш не е такова. Вашата вяра е толкова слаба, че в много работи вие се съмнявате. Че в мене, в моето съзнание, абсолютно няма никакво прекъсване. Няма нищо в света, което може да ме изкушава. Не мислете. Мене хората никак не ме интересуват. Онова, което ме интересува, аз не се нуждая от нищо. И нишето, аз не се нуждая от него. Аз се радвам повече на щастието на хората, отколкото на своето щастие. Ще кажете, как може това? Но такива, каквито сте сега, не го искам. Аз не искам вие да имате моето отношение. Че ако вие не се интересувате от света, вие не бихте могли да живеете. Аз, въпреки че не се интересувам нищо от света, пак добре живея с хората. Като дойде една жена, ще я утеша всичко това. Ще ме нарекат студен. Ще ми кажа това, онова. Някой болен ще го излекувам. Иска да ми даде пари. Пари, казвам, не ми трябва. Иска да ме гощава. Казвам, оставете и яденето. Казват, ама той е недоволен от нас. Той е един товар за мен. Като туря малко от техния хляб, той е една голяма жертва. Трябва да ям. И тогава по някой път ям. Как ям? Има един начин, аз го зная, трябва да ядеш от човека, да не го обидиш. Та съм превеждал и друг пример, който вие не сте мислили. Превеждал съм на вас един пример и вие ще го преведете. Когато отива Моисей да вземе, да му даде Господ закона, този закон, който сега е написан в 10-те заповеди на планината, той си носил и плочите със себе си и ги турил. Минава покрай един овчарин, който весело си пеел и свирил, приготвил нещо жертва, заклал една много хубава овца. Казва му Моисей: защо си толкова весел? Обеща ми Господ, че ще ми дойде на гости, и му заклах една овца, той като дойде. Моисей го гледа така очудено и казва: не е така. Той Господ овци не яде и на гости не ходи. Той няма да си остави работите и при тебе да дойде. Погледнал така и си тръгнал. Мислил, че го е просветил. Овчарят се скушил, помислил и послушал този човек. И престанал да работи, и песните престанали. Отишъл Моисей горе-горе на планината, видял Господа, но лицето на Господа било изменено. Ти каза на онзи овчар, че аз на гости не ходя и ягнета не ям. Ти в този човек уби надеждата. И защо стана тъй скръбен? Ти говориш за неща, които не знаеш. Иди сега да му кажеш, че аз ще му ида на гости, нищо повече. И Моисей взе плочите и тръгна и отиде при овчаря и казва: ще ми извиниш, че Господ не ходи на гости, но аз не съм бил прав, ще ти дойде на гости. И веднага овчарят станал весел. Моисей искал да научи тайната, скрил се и искал да види как ще дойде Господ. И овчарят, като седнал при трапезата, при яденето, по едно време заспал. И огън от небето взел всичкото агне. Събудил се овчарят, казва: дойде Господ! Моисей тогава забелязал как ходи Господ на гости и как яде агнета. Ти казваш: а, тебе грешника, тебе ще обича Господ. Остави тези работи, докато не станеш праведен. Сега приложението. Ти не разбираш грешник ли е той, не знаеш ли е грешен. Нищо не говори. Господ не може да те обича. Не ги знаеш тия неща. Ти не си проучил тази наука. Как обича Господ, ти не знаеш. Казва: обича Господ и грешните ги обича. И като ги обича, иди да наблюдаваш, иди да видиш кой е пътя на тази обич. Как обича Господ някой грешник? Един човек е богат. Като е грешник, за да го накара да го обича, Господ ще му даде голямо страдание. Ще му вземе богатството и ще го даде на праведния. Вие мислите, че Йов беше много праведен. Праведен беше по-човешки. Но в Йов имаше вътре скрити недъзи, които Йов не ги подозираше. Беше богат човек и много добър, но имаше друго нещо, което Господ искаше да очисти. И като дойде до страданията, той прокле и деня и какви ли не работи. Господ не му взе това за кусур. Но той дойде най-после и сам си изповядва. И казва: много пъти за тебе съм говорил, за неща, за които вече няма да говоря. Това е всичкото. Сега, понеже разбрах, няма да говоря това, което говорих в миналото. Като разбира човек, другояче ще говори. Та сега аз се радвам някой път, когато срещна някой от вас, които се карат и после помиряват се. После идват новини да ми разправят. Някои новини. Представи си и тука на изгрева какво правят младите. Както в света тръгнали двама по двама. Казва един брат. Мода излязла, тръгнали двама по двама. Ама че казвам, брат и сестра как ходят? Тия двамата. Тръгнали младите. Хубаво. Значи ти, който си видял, и твоя сняг е почнал да се топи. Ти, старият, който си видял младия, ама ти вземаш участие в той. Ти мислиш, че това е реално. Това е само привидно така. Те ходят така, но ти не виждаш дали има любов или не. Един ден ще видиш тия, които си гуцат, после и двамата почнат да плачат един от друг. Ти не виждаш това. Ти не знаеш Божиите работи. Тук са събрали двама, казваш. Събрали се. Той е Божията любов. Тия двамата хора, Господ ги е турил на работа. Чиновници са те. Тръгнали, тя казва. Мен ме назначиха. И той казва. И мен ме назначиха. Каква служба? Някаква служба. Те си отиват и си приказват как ще работят. Той си приказват. Те се обичат. Назначени са на служба. А пък хората сега дават друго тълкование. Престанали да се обичат? Уволнили ги. Щом престанете да се обичате, вие сте уволнени. Нищо повече. За мен е така. Дойде някой изгубил любовта, казвам. Сега ще се молиш да те назначат пак някъде. Сега въпросът е, може би ще те турят на една по-ниска служба или на по-висока служба. И аз ще ви говоря за реалните неща, които стават. Така разбирайте. Не ходете сега да оправяте света. Казвам. Млади и стари, какво може да говорят? Хубаво е. Донасят се тия думи до мене. Мене ми трябват тия думи и тия новини. Но бъдете спокойни, не се тревожете, че вие сте в един божествен свят и защо се тревожите за неща, които не са във ваша воля, нито във ваша работа. Двамата млади ходят. Божия работа е. Ама напуснали се. Божия работа е. Мъж напуща жена си. Божия работа е. Развял се някой. Божия работа е. Усиромашал някой. Пак Божия работа. На всичко казвайте Божия работа е. Щом си давате тълкувания, то е ваша работа. Какво искате сега? Вие сте недоволни в дадения случай, защото на вас не обръщат внимание, нищо повече. И всеки има желание той да вземе първото място. Животът е като едно колело. Ти чакай. Ти си като един зъбец. Ще дойде и твоя ред. Ще дойде денят и за тебе. Ще влезеш и ти. Та преведете сега всичките тия външни форми. И питам ви сега. Вашето отношение в любовта ще бъде ли същото? Да кажем, вие сте две птички, две славейчета, любовате се, утре единят славей мъжът стане човек, а женското славейче остане. Какво ще направи мъжът? Той ще й вземе един кафес, човекът, и ще тури славеят там. Много хора обичат славеите. Те са техните възлюбени от миналото, които ги държат в кафес. Ти обичаш някое куче. Той е твоята възлюбена. Обичаш някоя крава или кон, твоята възлюбена е. Нищо повече. Ще каже някой, те са глупави работи. Не, не. Ти си онзи умният, Моисей с плочите, който отива горе в планината. Още Господ нищо не е турил на закона, който ще дадеш. И този закон ще остане неразбран. И тогава Господ ще изпрати своя син от небето да пострада на кръста и да покаже какво нещо е любовта. Моисей казва какво нещо е любовта, но какъв пример даде Моисей? Никакъв пример. Той даде като идеал да възлюбиш Господа със сърцето си, с душата си, с ума си и със силата си. Но той не даде никакъв пример. Но въпреки, че е бил най-кроткият и най-умният между евреите, и много ревнив беше за Бога. Но той не разбираше Бога. И един ден извърши това, което не трябваше. Казва, всеки да вземе нож против брата си. И 15 000 ги убиха. Надупчиха ги. И после другия закон за съботата, че ако вземеш съчки събота, с камъни да те убият. А, тъй ще ги избият. Имаше го това. Но само по този начин можеше да се пази съботата. Но ако ти в името на любовта ходиш да изкористуваш любовта, не е ли събота? Ако изкористиш любовта, какво означава съботния ден? Да не ходиш да събираш съчки. Че като изкористиш любовта, не ходиш ли да събираш съчки? Че ти ще изгубиш живота си? Че тълкувайте сега. Трябваше Моисей да покаже. Ако ти изкористиш любовта, ти ще изгубиш любовта. Ти ще изгубиш всичко. Предпочита да страдаш, да изгубиш всичко, отколкото да влезне в теб да изкористиш любовта. Трябва да знаеш, че тази любов, която е влезла в теб, носи всичката сила в себе си. Тебе нищо не ти трябва отвънк. И ако ти мислиш, че в любовта някой ще може да пази, заблуждение. Много хора има, мъжът пази жената и жената пази мъжа. Не. Начинът не е такъв. Сега начинът, по който се пазят хората, не е такъв, какъвто трябва да бъде. Сега жените ще пазят мъжете си и мъжете ще пазят жените си, тъй както не трябва. Не. Ни най-малко не трябва да се пази така. Аз да ви кажа как трябва да пазите. Ти като обичаш жена си, вземи най-силния огън и ще туриш най-силния огън и никой мъж не може да се допре до нея. Тя навсякъде ходи по света. Турена е тази аура, че който мъж да дойде, ще седи на известна дистанция. Ако рече да се докосне до нея, той ще умре. Ще се просне на земята. Че колко мъже има, които са измрели от жените? Той като бутне тази с огъне, ще се простре на земята и ще свърши. И жена, ако бутне един такъв мъж, защото и жената е турила този огън около мъжа си, и другата жена ще се простре на земята и също ще умре. Ще умреш? Ще седиш надалече? Тъй се пази чист живота. Ще пишеш, опасно е да се бута тука. Нищо повече. Няма никаква философия в този опасния огън. Огън е. Няма никакво обяснение. Изкушението е смърт. Щом умираш, то е последствие на едно непослушание. Сега да имате вяра в себе си. Вие се съмнявате дали той живее чист и свят живот. Слаб е ангелът му. Защо е слаб ангелът? Вие го подозирате. Вие не разбирате Божиите пътища. Научете се. Защото подозрението идва от суеверието. Вие сте били крайно суеверен. Понеже разликата между суеверието и подозрението, те са близки. Вие сте били едно време крайно суеверни, понеже искате да видите по кой начин нещата стават. Все е да добиете нещо. Суеверието е в това, че всякога ти вярваш, че можеш да придобиеш нещо за себе си. Затова си суеверен. Господ всичко може да направи, а ти мислиш, че за тебе може да направи. И когато се обезвериш в твоето суеверие, ще го напуснеш. Тогава се яви в тебе подозрението, понеже подозрението е обратния процес. Защо подозираш? Тебе те е страх. Защо подозира жената мъжа? Да не й го вземат от нея. Жената подозира мъжа си и мъжът подозира жена си. Защо подозира? Или някой момък дошъл в дома, може да вземе дъщерята. Значи, подозрението всякога изпъква като един резултат, че тебе те е страх да не ти вземат това хубавото, което имаш. Та казвам. Превърнете вашето суеверие в вяра. Да. В какво трябва да превърнеш подозрението? Ще дойде един човек. Вярвай му. Тогава ти ще вярваш, няма да подозираш този човек. Виж доброто в него. Кажи, този човек никога не може да направи пакост. Сега в себе си вие подозирате и Бога. Че вие правите престъпление, вие правите пакост. Казвате, Господ не постъпи така, както трябва. И лицето ви се измени, вие сте едно божество, на което трябва да се обърне внимание. Понеже Господ седял отгоре, недоволни сте. Вземете онзи факт. Бог не осъжда никого. Когато отиде в райската градина там, както описва Моисей работите в свещеното писание, а ще ги взема тия неща и казва. Господ отива из градината и казва, Адаме, търси го. Адам се е скрил. Господ разглежда какво е направил Адам. Адаме, вика го. Вика го и най-после трябва да се разгневи. Явява се, пита го той. Къде си, Адаме? Чу гласа ти, но се обоях, понеже съм гол. Казва му той. Кой ти каза, че си гол? Че съм гол, вече престъпление има. Господ му казва. Че кой ти каза, че си гол? Да не си ял от забраненото дърво? Като че Господ нищо не знае, не го усеща. Тази работа я изследва. Защо сгреши, не го пита. Адам идва и веднага започва изповедта. Казва, гол съм. И вие отивате при един човек, не е праведен той, не е постъпил добре. Той трябва да си изповядва греховете, да каже, гол съм. Ти не ходи да му казваш. И тогава ще изпитат коя е причината за голотата и по кой начин може да се поправи. И в края на краищата те ги изпъщат из рая. Какво е изпъщането? Те сами излязоха из рая навън. И даде една надежда. На змията казва, Понеже ти си направила това, твоята глава ще бъде смазана, а понеже човекът сгреши, на жената казва: от тебе ще се роди един, той ще ви изведе и ще ви покаже пътя, как да се повърнете в рая. Та сега този процес на Христа не е нищо друго, освен старото непослушание, което трябва да изчезне, като дойде Христос и да влезне Христос във вашата мисъл и във вашите чувства и във вашите постъпки. Целият ви живот да се подигне. И тогава да видите по кой начин и в кой път Бог присъства сега. Сега някои от вас са отекчени, като ме слушате. Пари нямате. Хубави работи, хубаво е, но сега пари ни трябват. Много хубаво. Без знание не може. Е, деца ми трябват. Много хубаво. И без деца не може. Е, приятели ми трябват. И приятели трябват. Хубав е живота, но без приятели не може. И приятели трябват. Служба ми трябва. Всичко е потребно, като дойде на своето време. Не, че желанията ви не са на време, не са на място. И ако ги имате, че е за тази добрата жена. Ти искаш добра жена. Ти приготвил ли си се за нея? Искаш добър мъж? Искаш един приятел? Приготвен ли си ти? Че аз, ако имах вашия ум, аз в България не трябва да седя 3 месеца, най-много една година и да си замина. В България да седиш при три българските дрънканаци и при попските дрънкания? Питат, кой ще ме замести? Никой. То е едно от големите безумия. Казват, като умре Господ, кой ще го замести? Философия. И питат, може ли Господ да умре? Като грешиш, ще умреш. Но ако си праведен, живота ще се разширява. И казва, какво ще направите? Е, какво ще направим? Ако българите постъпят добре, колкото българи намеря тук, ще ги изтегля. Казва Христос, тъй, ще идат при Него. Вие няма да останете на земята. Ваш ще ви откраднат един след друг. Един ще ви замине, после друг. Българите, ако не приемат, като дойде Христос на облаците, вие живите, ще бъдете грамнати, да идете да живеете с Него. Тук няма да останете. Сега работата е друга. Да разберете същината. Същественото на живота. Правете каквото искате, но трябва да имате едно разбиране. Да разберете истината. И говорете тъй, както трябва. Аз гледам сведенията как са неверни. Тук някой от вас, както и в света, иде някой и ми разправя неверни работи. Дойде мъжът и ми разправя неверни работи за жената. Дойде жената и тя ми разправя неверни работи за мъжа. Аз ги виждам работите как седят. Дойде синът, разправя неверни работи, дойде дъщерята и тя разправя невярно. Всичките разправят невярното. Ще дойде някой и ще ми разправя, че не го приели. Изгревяни. Представете си, казва, мен ми трябва 274 лева. Не ми помагат. Изваждам и му давам 274 лева. Казвам, ще извиниш, аз имах да му давам на този, че което имам да давам на него, давам го на тебе. Слаб ви е ангелът. Слабо ви е разбирането. Че аз бих желал някой от вас, тъй като дойде изпитанието, да седи, да издържи. Пече го жена му. Аз имам сега една машинка да пека хляба си. Една малка машинка. Някой път не опече не хляба. Туря го на машинката и тя го опече. И много хубаво става. Ти не харесваш жена си. Сурова е, недопечена е. Тури я на туй, опечи я. След туй не я хвърли. Като я опечеш, изяш я. Аз разбирам, когато един мъж не харесва жена си, да я опече и да я изяде. Нали е хубаво да опечеш човека и да го изядеш? То е хубаво. Но работата е да знаеш как да го опечеш. Работата е там не да го направиш на някой въглен, но да му предадеш едно качество. Та сега аз четох тази глава, която не трябваше да чета. Престъпих закона ви. И най-първо не четох хвалата. Поне ще ви кажа, не правете тази погрешка. Една погрешка има, която всички правят. Минавате покрай един богат човек и носите кесия. Той отворил касата си и казва: нека всеки си вземе колкото иска. Вие отминавате. Казвате: кой ще носи тия пари, от друго място ще взема. Път по пътя никой не ви дава. Напълнете си кесиите, нищо повече. Ще дойдат усилни времена. Пък вие минавате сега, не искате да си вземете. Но вие сте минали през богати места, но не сте си взели. Сега ще ги вземете. Сега ги искате, но ги няма парите. Като минавате, напълнете си кесиите. Казвате: аз не искам пари. Напълни си кесията с звънкови златни монети. Не слушай тази глупава философия, дето казва: пари не ми трябват. Но като дойде да фалират тези книжните пари, бик миш, казват турците. Сега, като ме слушате, напълнете кесиите си. Ако не, ще дойде сиромашията. Ако ме слушате, аз ви казвам на вас сериозно. Ще минете през най-големите страдания, понеже не си пълните кесиите. И ще си турите най-хубавите дрехи, най-хубавите обуща, най-хубавите шапки. Ще се въоръжите и на път ще тръгнете тогава. А не казвайте: добър е Господ. Тури си златото, Господ го създаде за вас да го носите. Тогава Христос, като дойде на земята, нали имаше касиер? И като дойдоха да искат данъка, казва на Петър: и аз си хвърли мрежата. И хванаха една риба. Казва: на нея не й трябва да носи злато в устата си. Тя беше гладна и щеше да умре. Взе я Петър, хвана я и извади златната монета и въздъхна рибата. Хвани онази риба с мрежата си, а златната монета извади и рибата хвърли в морето. А ти иди и дай, което трябва. Това е новата философия. Знание ви трябва на всинца ви. Вие се радвате на онова, което не сте го живели още. Приложете го. Отчасти сте го приложили. Аз не говоря за миналото. То е много добро. А за бъдещето ви говоря. Онова, което иде за вас, за него ви говоря. Аз не се интересувам за миналия живот на хората. То е факт свършен. Бъдещето ме интересува. Но то е още нереално. Мен ме интересува настоящето, което трябва да знаете и от което трябва да дадете. Мен ме интересува настоящето, което сега трябва и което сега ще учите. Как ще го приложите? Не ме интересуват вашите стари опити. Как сте живели и какво мислите? За него, ако мисля, аз ще се отклоня от целта. Та казвам сега. Той, което сега ще научите и което приложите днес, то е, което носи щастието за вас. И решението на онази трудна задача, през която ще дойде щастието. Има трудни задачи. То е една много трудна задача, да не те обичат хората. Знаеш ли какво страдание е това? Много трудна задача е да задържиш любовта, която хората имат към теб. Че вие често мислите, че онзи, който ви обича, можете да си играете с него както искате. Много се лъжете. Ти никога не можеш да си играеш с един човек, който те люби. Ти можеш да си играеш, но само със себе си. Онзи, който те обича, трябва да имаш най-добрите отношения към него. Така Бог постъпва. Това е Божия закон. И ако аз дойде да ви кажа как трябва да постъпите, това е едно престъпление. Аз може да ви гледам, не казвам нищо. Гледам, двама души се карат, но виждам, единия не може да използва случая. И другия се кара, и двамата се карат. 200 носят. Карат се, кой носи повече. Единият може да носи повече. И най-после се скарат. Единият се разгневява, дига стомната и хайде у главата на другия. И другия постъпва така. И щупиха се стомните. Сега ще дойдат да ми разправят. И казвам, защо? Единият може да носи повече. Сестрата казва, понеже аз съм много търпелива, но стомната я щупих. Братът дойде и той казва, и аз съм много търпелив, но и неговата стомна щупена. Казвам, елате и двамата да ви дам една стомна, че идете наново и си вземете вода. Казва, кажи ни нещо ново. Новото е нова стомна. Превържете си главите и идете за вода. Ти ще го блъснеш. Кажи, братко, прости ми. И той ще ти каже, прости ме, защото и аз направих нещо, което не трябваше да правя. Направих една погрешка. Трябва да знаеш да направиш това. Да има разсъждение. Пречистване трябва да има в отношенията. Тъй в живота доброто да го направиш и тогава небето ще си изясни и ангелите ще запеят нова песен. Няма любов като Божията любов. Вие я пеете сега тази песен. Научете се да пеете «Няма любов като Божията любов», но не и тъй, както е турено. Само Божията любов е любов, защото няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Молитва хвалата. Отче наш. 7:15. Правим гимнастически и евритмически упражнения на поляната. Малко е студеничко на ръцете. Утринно слово държано от учителя на 11 октомври 1936 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев.